I augusti 1973 klev en rånare in på kreditbanken vid Norrmalmstorg och sköt en skottsalva i taket. Men istället för att ta pengarna och sticka tog han fyra personer som gisslan i banklokalen. Dessutom begärde han 3 miljoner i kontanter samt att Sveriges mest ökände bankrånare Clark Olofsson skulle transporteras från fängelset till banken. Det här kommer utveckla sig till ett nästan veckolångt gaskramande gisslandrama där hela världen följde händelserna i Stockholm. Petri Dokumentär handlar idag om Norrmalmstorgsdramat. Med mig, Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson. Ja, en del har ju kanske sett spelfilmer om Norrmalmstorgsdramat. Där rånaren går in på kreditbanken på Norrmalmstorg, maskerad med peruk och solglasögon och skriker på engelska: "Festen har börjat." Det var också så det gick till i verkligheten den här torsdagsförmiddagen i augusti 1973, och som sen blev upptakten till det 6 dygn långa gisslandramat i banken. Men utöver det är det inte mycket som stämmer i den dramatiserade versionen. Inte när man börjar titta närmare på vad som egentligen hände, vilket vi har gjort. Till vår hjälp har vi haft den idag pensionerade polismannen Ingmar Krusell, som bland annat kom att hålla i förhören med Clark Olofsson i dramats efterdyningar. Något som skulle få oanade konsekvenser för hans fortsatta poliskarriär. Luta dig tillbaka och njut av en detaljerad redogörelse för bankdramat vid Norrmalmstorg. Vi tar oss tillbaka till ett Sverige 1973. Torsdagen den 23 augusti. Dramats första dag. Statsminister Olof Palme gjorde ett mycket skarpt uttalande i vilket han fördömde de amerikanska bombningarna. Konungens sjukdomstillstånd har alltså plötsligt förändrats nu under natten. Så säger alltså konungens läkarteam. Idag fick Kristendemokratisk samling, KDS, ny ordförande efter Birger Ekstedt. Den nya ordföranden heter Alf Svensson och har varit ordförande. Och när de åtgärderna inte räckte till fick man på nytt lägga kungen i respirator. Detta skedde vid 3-tiden i natt. Några rånare har barrikaderat sig på kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm, och en stor polisstyrka har kallats till Norrmalmstorg. Hur nåddes poliserna beskedet om vad som hade hänt på Norrmalmstorg? Ja, det var ju genom att larmet utlöstes på banken. Det är ju i stort sett det traditionella sättet att larma polis när det gäller ett banköverfall. Polismannen Ingmar Krusell, som idag är pensionerad, har bland annat lett arbetet med att utreda Palmemordet och var 1973 kriminalinspektör och arbetade då med att bygga upp en rånkommission inom Stockholmspolisen. När detta inträffade då befann jag mig ute på Grimsta skjutbana och var närvarande och deltog i en övning. Det var ett fejkat banköverfall med skottlossning och gisslandstagande. Och när det kom då meddelande över polisradion vad som hände där vid Norrmalmstorg, så man undrade om det ingick i övningen, så att säga. Så att jag fick ju avbryta och infinna mig till tjänstgöring. Jag åkte ju i stort sett direkt ner till Norrmalmstorg då. Inom några få minuter så drällde det ju av polisen där, men gärningsmannen öppnade ju eld mot de poliser som kom in i bankhallen. Och då blev det ju ett mer komplicerat läge. Inne i huset befinner sig kriminalinspektör Torsten Edlind, som vi alldeles nyss haft telefonkontakt med. Vad kräver de för någonting? Eller vad kräver han? Ja, han kräver Clark Olofsson inom 2,5 timmar. Som har begått en halvtimme. Var det första han gjorde? Det var det första han gjorde, han skulle komma här. Så att det skulle alltså inte vara ett normalt rån? Ja, 3 miljoner i pengar inom samma tid. Och han hotar alltså att skjuta sin han gissa? Har skjutit emot oss. Vi var 2 civila polismän plus ett antal som kom ner i trappan ifrån våning 1. Och när han erfor vilka vi var så sköt han direkt med kompisen. Så det bara yrde murbruk och annat runt huvudet på mig. Och kollegan blev genomskjuten i handen. Jag återvände ju sedan till vår rotel, som var våldsroteln. Bland annat för att skaffa in material för att kunna identifiera vem är det som finns i banklokalen. Och det var ju särskilt aktuellt då när han begärde att Clark Olofsson skulle föras dit. Vem kan vilja ha dit Clark Olofsson? Clark var sedan tidigare ökänd i poliskretsar. Redan som 18-åring var han inblandad i ett rån i Nyköping då en polisman sköts till döds, varpå Clark dömdes till 10 års fängelse. Han var misstänkt för en rad tidigare rån som han dock aldrig lyckats binda honom vid. När han inte rånade banker eller satt i fängelse befann han sig oftast på rymmen, och vid ett tillfälle vistades han under 1 års tid i Libanon på flykt undan den svenska rättvisan. När han sedan återvände till Sverige och Stockholm med en libanesisk kumpan misstänkte polisen att de tillsammans utfört en rad post- och bankrån i Stockholmsområdet, bland annat i Gamla stan. Någonting som Clark Olofsson dock aldrig erkänt. Jag visste ju då att senast så hade ju Clark Olofsson gripits i samband med ett bankrån i Göteborg, och det var ju det han avtjänade straffet för. Det är klart att då går ju tankarna till hans dåvarande medgärningsman. Han hette då Kai Robert Hansson. Det är nu drygt 4,5 timmar sedan som den kpistbeväpnade mannen gick in på Sveriges Kreditbanks kontor vid Norrmalmstorg och tog minst 6 personer som gisslan. Och han framförde då sina krav, 3 miljoner kronor i kontanter och Clark Olofsson fri. Båda de här kraven har till en stor del uppfyllts. Pengarna finns i en bil utanför banken. Clark Olofsson finns alltså i stan. Frågan är nu hur Clark Olofsson kommer in i bilden och varför. Svaret kanske ges senare idag, men hittills har den beväpnade mannen inte visat några trötthetstecken enligt polisen. Och det här dramat tycks fortsätta en lång stund än. Det var ju en sådan hotsituation där nöd bryter lag mer eller mindre, så att polisen hade inget annat alternativ än att låta Clark Olofsson gå ner i banklokalen, och han hade ju inget emot det. Hur kommer det sig att Clark var så villig att hjälpa polisen med det här? Blev han lovad någonting av dem för att gå ner i banken utav? Jo, när du tänker på det löften som polisledningen sägs ha givit till Clark Olofsson om att om han klarar upp den här situationen i banken här, då skulle man ställa sig positiv till en, ja, till och med till en nådansökan, men i varje fall frikostig permission och sådant. Och Clark Olofsson sa ju det vid ett tillfälle där att jag skulle givetvis ställa upp på vad som helst. Jag skulle kunna tänka mig, bara för att bli fri skulle jag kunna säga att jag ställer upp på att simma över till Åland eller någonting sånt där. Så att han kunde vara ganska drastisk då i sitt sätt att uttrycka sig. Vi ska nu till bankdramat på Norrmalmstorg i Stockholm. Förhandlingar förs fortfarande med polisen, och de här förhandlingarna gäller om rånaren tillsammans med Clark Olofsson ska få med sig gisslan i en bil och få fri lejd. En direktrapport nu från vår reportagebil på Norrmalmstorg och Lennart Broström. För en stund sen talade jag med en av kriminalpoliserna som varit inne i banklokalen. Han bekräftade att kpistmannen är identifierad. Det är nu klart att det är den bankrånare som man befarade tidigare ikväll. Befarade av den anledningen att han är känd bland poliserna som hårdför. Och vetskapen om att denna man håller flera personer som gisslan och dessutom har vapen bekymrar polisen. Läget just nu är ytterst allvarligt, anses det. Polisen erbjöd rånaren och Olofsson en Volvo tidigare ikväll, men det erbjudandet avvisades av Olofsson. Han ville ha en Ford eller BMW, och det blev som han ville. Olofsson har också fört fram ett krav om ytterligare vapen, och vi kan inte gå emot det kravet, sa polisen. Vi törs helt enkelt inte. Den ökände bankrånaren Clark Olofsson är nu inne i banken tillsammans med rånaren, som polisen identifierat som Clarks tidigare kamrat sedan flera år tillbaks, Kai Robert Hansson. Med polisens goda minne kan Clark nu röra sig fritt i banken för att rekognosera i lokalen. Han ägnar tiden åt att rensa bankkassor och bränna film från bankens övervakningskameror. I ett av rummen hittar Clark en manlig banktjänsteman som från det att rånaren klev in på banken stått gömd, men som nu förenas med de övriga 3 kvinnorna i gisslan. De 4 gisslan består nu av Kristin Enmark, 23 år, Elisabeth Olgren, 21 år, Birgitta Lundblad, 31 år, samt en nyfunne Sven Sävström, 24 år. Så bankdramat på Norrmalmstorg här i Stockholm, med en lägesrapport, Olle Söderlund. Ja, den blå eller möjligtvis gröna Ford Mustang som tidigare ställdes till rånarens förfogande, den står kvar utanför banklokalen. Det är dit som allas blickar nu riktas. Det är där man väntar att något ska ske. Att rånaren, att Clark Olofsson och kanske någon eller några av gisslan ska komma ut och ge sig iväg i den bilen ovisst vart. Och den stora tvistefrågan, stötestenen i de här förhandlingarna, det är av allt att döma frågan om gisslan ska få föras med rånaren när han lämnar banklokalen. Enligt en uppgift så skulle man på regeringshåll vara benägen att ge rånaren fri lejd på villkor att han släpper sin gisslan. Men det skulle tydligen enligt de här uppgifterna rånaren inte ha accepterat. Och efter det så skulle alltså ett mycket kärvt klimat ha inträtt i de här förhandlingarna. En annan grej som man kanske borde nämna i sammanhanget, att det fanns ju präckskyttar placerade i Berzeri Park som var beredda att om rånaren Dag Olofsson och gisslan skulle komma ut genom den sidoentrén till banken där, så var de ju beredda att skjuta honom. Det var ju en sån där gardering man gjorde som visade att man skulle inte under några omständigheter ha låtit dem åka någonstans med den där bilen som stod parkerad just där på Hamngatan. De hade placerats ut där strategiskt utav polisledningen, men förutsättningarna, de var ju då faktiskt i strid med gällande lag. I Sverige hade vi inte och har inte idag heller det så kallade dödsskottet. Vi har inte rätt att skjuta för att döda i en sån situation. Men det är ingen som vill stå för den där ordern efteråt. Ytterligare en timme har alltså gått och vi kan inte se några tecken på att bankrånaren Olofsson tänker ge sig av än med sin gisslan, även om det har talats om avfärd i 1,5 timme nu. Vi säger slut så länge från ett mörklagt Norrmalmstorg. Fortfarande klockan strax efter klockan 4 nu på morgonen sitter alltså justitieminister Lennart Geijer och hans närmaste medarbetare på justitiedepartementet kvar i det rum varifrån förhandlingarna med rånarna förs. Förhandlingar alltså som äger rum via polismästaren i Stockholm Kurt Lindroth per telefon. Man tycks uppenbarligen vara inställd på en längre sittning här. Just nu har man fått in smörgåsar och dricka och man konsumerar också ganska stora mängder kaffe. Men än så länge inga tecken på någon ljusning i förhandlingarna. Lennart Geijer och hans medarbetare är inställda på att vaka en bra tag till. Och därmed åter till nyhetsstudion. Det här är P3 Dokumentär om Norrmalmstorgsdramat 1973. Med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson. Fredag den 24 augusti, dramats andra dag. Vi ska till bankdramat vid Norrmalmstorg här i Stockholm. 4 personer hålls sedan 10-tiden igår förmiddag som gisslan av en k-pist beväpnad man. Han har begärt 3 miljoner kronor i lösen och Clark Olofsson befinner sig på mannens begäran i kreditbankens lokaler. Direkt från Norrmalmstorg rapporterar Lennart Broström. Den senaste utvecklingen i bankdramat är att det finns uppgifter som säger att anhöriga till Kai Hansson eller Clark Olofsson är på väg till banken för att försöka tala de båda bankockupanterna till rätta. Natten mellan torsdag och fredag flögs Kai Hanssons lillebror Dan upp till kreditbanken i Norrmalmstorg. Då blev jag då ombedd att gå ner i banklokalen. Psykologen som var där, Berit, sa att är din bror där nere kommer det inte hända dig någonting. Och då började jag gå ner för den här marmortrappan som jag kan blunda och se precis när jag vill. Jag kan se vartenda steg i den trappan. Och när jag kommit ner så långt så att halva min kropp är nere i lokalen, så skjuts det ett skott eller två. Och då gick jag upp igen direkt och sprang upp igen. Och då stod Berit där och fångade upp mig och sa, det är ingen fara, bara går du ner, han kommer aldrig att skjuta dig, sa han. Och pushade mig till att gå ner en gång till. Och då gick jag ena ner och då sköts det 2 skott med en k-pist som tog mindre än 1 meter ifrån mig, den här marmorpelaren. De skotten kommer jag aldrig glömma, de har jag liksom burit med mig sedan dess, va. Ja, här är reportagebilen igen. Skottlossning har av allt att döma inträffat under morgontimmarna här. Någon person har, enligt de uppgifter vi har, inte skadats. Och då ville Berit en tredje gång att jag skulle gå ner. Och jag sa, jag går aldrig ner i den lokalen mer. Jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv faktiskt. Och då gick jag in Då hade man i sammanträdesrummet på andra våningen lunch och matutspisning till alla poliser. Det vimlar av poliser och krypskyttar och allt överallt. Och då kom jag upp där i det här rummet. Då är det någon som skriker, han vill tala med dig. Så då kopplar man ett samtal till mig. Och då, sluta nu med ditt jävla larv. Kaja är inte här, du kan åka hem. Och då vände jag mig om och skrek ut i hela lokalen, era jävla idioter, det är fel gubben ni har där. Och sen gick jag och så rann tårarna. Det är kuppmannens mor som har vänt sig till Sveriges Radio sedan hon fått veta att sonen kan höra nyhetssändningarna i radio. Nej, det är mamma som talar. Du måste ge upp detta fruktansvärda du håller på med. Tänk på de oskyldiga människorna i banken. Släpp dem fria. Ge upp, Kaj. För din egen och för alla andra skull. Min sista vädjan, Kaj. Lyd, mamma. När började det gå upp för polisen att det inte var Kaj Hansson som var där inne då? Ja, det var ju då när man hade plockat upp hans bror ifrån Lund. För han ska förhandla då. Men när brodern, citationstecken, då skjuter emot honom. Då så blir det ju uppenbart att det här kan inte vara rätt i alla fall. Ganska tidigt så kom tipset ifrån Kalmarfängelset. Att man trodde att det var Jan Olsson som fanns i lokalen där. Men jag hade inte ens hört talas om honom. Han tillhörde ju inte, man ska säga, popbrottslingarna. Men det gjorde ju däremot Clark Olofsson. Polisen förstod nu att Kaj Hansson inte var rånaren i banken på Norrmalmstorg. Misstankarna riktades istället mot en viss förbrytare vid namn Jan Olsson. Och han berättar själv om vad det var som gjorde att han kom in på brottets bana. Då bodde jag ju, jag bodde i Ekeborg. Jag hade ett litet hus och var gift, hade två barn. Och då med den tidens mått med så hade jag mycket utgifter. Men det kom in sakta men säkert, så det gick ju runt. Men man ville ha lite mer och betala av så fort som möjligt. Inte vara skyldig någon pengar. Men kanske det också gjorde att jag nappa på kompisarnas anbud. En kompis ville att Janne skulle hjälpa till att svetsa upp ett kassaskåp, och det gick han med på. Och efter det så rullade det kriminella livet bara på. Ända tills en dag när Janne åkte fast. Då gick jag och några till upp på en villa och röt oss in tyst och försiktig. Jag skulle bo en ensam man som hade så mycket svarta pengar. Men han bodde inte ensam. Det var han, sin fru där. Hon blev förskräckt och han fick hjärtattack. Jag gav han hjärttabletter och jag tyckte det var snällt allt det där, men så vi länsade huset på. Ja, det var så mycket, lite juveler och så kanske 1000 kronor kontanter. Men det var det första och enda gången som jag gjort en sån grej. Det skäms jag verkligen över, när jag åkte fast. Janne Olsson fick 1 år, men när han kom ut igen fortsatte han att begå brott. Och snart var han tillbaka bakom lås och bom. Den här gången på Kalmars fängelse. Och här lärde han känna Clark Olofsson. Jo, jag ska bli, var med klar, jag ska bli tuff som han och jag ska råna banker med han. Man läste i tidningarna om att ja, det skulle vara en sån stor kille också. Jag blev kanske lite imponerad av honom. Och det var en av historierna det jag drog, det var hur man skulle gå in i en bank och ta gisslan och begära pengar. Jag vet inte, för det började som en saga alltså. Och den där sagan ville han höra varje dag, precis som ett litet barn. Till Jannes kommande permission hade man planerat att frita Clark. Tanken var att han skulle spränga sig ut och att Janne skulle vänta utanför med flyktbilen. Och så sa du ungefär så här. Pang, sa du bara. Istället för barabang, som det ska säga. Så tittar jag. Inte en ruta spräckt. Ingenting. Tänkte, vad fan har hänt? Det small ut av helvete och kommer ut och ser fortfarande kvar. Han ser den här dynamiten pösa ut genom gallret. Det bara tända att den har blåst. Så hade jag förklarat han. Och om, Clark, om det nu något skulle fallera det här med att springa, så har du till att springa ner bara. Enda chansen har, för du åker ju på det här ändå. Spring ner och så klättrar du upp där. Så kan du, om du är stark, om du har tränat, vilket han inte gjorde, Jag kallar han för Slöfsen förresten, för han gick som en slöfs, han tränade inte, det blev Slöfsen. Så han började ju klättra upp där som en jäkla tapir och sengångar. Det gick inte alls bra. Så det gick och skakade han ner och så upp igen och så skakade de ner han. Och sen började de att titta, för han skulle ju över, det förstod de som tittade. Så såg de mig där och pekade, bara skrika. Då var det dags för mig att packa och så dra iväg då. Fritagningsförsöket i Kalmar ägde rum den 7 augusti 1973. Och knappt 3 veckor senare, den 24 augusti, befann sig nu Janne och Clark tillsammans med gisslan i Kreditbankens lokaler i Stockholm. På torget kryllar av poliser och nyfikna åskådare. Hela världens blickar vändes mot Norrmalmstorg. Den mest aktive i banklokalen under natten och förmiddagen har varit Clark Olofsson, som har ägnats åt att ringa en rad telefonsamtal. Han har ringt till statsministern och han har ringt till tidningarna och till de båda tv-kanalerna. Och han har ringt hit till Ekoredaktionen. Min uppgift här inne, den är rent förhandlingsmässig. Jag är än så länge inte åtalbar för något som helst brott, va? Min enda uppgift och min enda strävan här inne, det är att förhindra så mycket blodutbyte som helst. Och det gjorde jag faktiskt för ett par timmar sedan här när polisen kunde smyga sig upp här i bakom pelarna med ett kikaförsett gevär och skulle skjuta ihjäl honom här uppe i dörren, för han stod lite dumt till där. Och när jag upptäckte det här och varskodde honom att han måste skydda sig och hoppa in så bakom en dörr här, då var jag anklagad av polisen för att spoliera hela deras arbete, och från och med nu skulle ansvaret vila helt på mig. Om det skulle bli blodbad i fortsättningen. Det är inte de fick chans att skjuta ihjäl honom, va? Jag anser bara det att ingen ska bli elskjuten här nere. Men hade det då inte varit enklare för honom att ge upp? Nej, han kommit över den punkten för länge sedan, alltså. Vad menar du med det? Han säger så här: jag skiter i vad som händer här efter. I sista hand så kommer han att spränga hela skiten i luften här. Och han har apterat och laddat upp här, va? Han är fulladdad med ammunition. Men jag vill flytta den här striden. Eventuella striden. Från en säker massaker här inne till en ytterligt oviss händelse någonstans ute i landet, va? Haldin bekräftade Olofssons påstående. Polisen har haft för avsikt att skjuta Hansson. Samtidigt sa polisöverintendenten: vet ni om det här Olofsson på er sida eller inte? Vi vet inte var han står. Det här är P3-dokumentär om Norrmalmstorgsdramat 1973. Och vi hör polismannen Ingmar Krusell. Det fanns poliser som inte hade med själva insatsen som sådan att göra, utan de fanns där av eget intresse. En del var ju uttröttade då efter, de hade inte sovit på ett eller ett par dygn, men tilläts ändå finnas i banklokalen eller där uppe då. Och sådana poliser är farliga. Trötta poliser och rädda poliser är de farligaste som finns. Hur kan man beskriva Norrmalmstorgsrum? Var det som ett festivalområde? Ja, det var ju som ett härläger där då på övervåningen. Det upptogs ju helt och hållet utav poliser som inte hade där att göra. Man skulle säkra banken. Det gjorde man nere i banklokalen. Där uppe hade man ju inget att uträtta. Men som sagt, det var ständigt bortåt en 40-50 poliser som kom och gick. De drack en öl åt smörgåsar som ställdes till förfogande där. Det var gångbord där uppe, mer eller mindre. Jag deltog själv aldrig i det. Men de var intresserade av att vara där för att det var en stor grej? Ja, visst. Men där så var det där äventyrligt, därför att det var poliser som tog initiativ utan att det var någon polisledning som hade gett några order eller sådant. Det enda som inträffade var när jag sköt om de där skotten, att folket hade kastat sig ner, hela torget var fullt av poliser som låg på mage. På fredagskvällen under dramats andra dygn drog polismannen Morgan Rylander av en skottsalva för att försöka väcka rånaren. Ja, konsekvensen är ju den att jag är ju en sån som gör vad som faller mig in, helt obalanserad. Och det har man ju fått höra vid tillfällen då. Det där är väldigt svårt att beskriva, därför att det är någon sorts trauma, va? Det var likadant vid Palmemordet här sedan. Alltså, man påverkas av stämningen, den där speciella stämningen som vilade över banklokalen. Men var det ett problem också att poliser, man ser ju arkivbilder där poliser ligger utanför och ger intervjuer till journalister och sådär, poliser som inte var initierade vad som hände, så att säga? Ja, det är klart. Vi kan ju ta som exempel Varpefelt. Efter det att han hade varit på sjukhus och blivit omplåstrad så var han ju på Norrmalmstorg och gav en mindre presskonferens där och visade upp sin skadade hand. Och det var så mycket som bara inte får hända. Men det var inte bara poliser som obehindrat kunde prata med massmedia. Hallå, ja. Är det Kai Hansson? Vem jag är spelar ingen roll, va? Titta klart ordentligt, va? Jag var lite försiktig för de har legat där och in i banklokalen med krypskyttar, va? Jag kommer in och ska... Ja, en rångrej, va? Det är ju mitt jobb, va? Det står jag för, va? Jag vill tala med en polisman, jag vill ställa vissa krav. Då kommer det två man emot mig. Är ni polismän? Ja, det är fint. De rycker upp i stolarna, siktar mot mig och de här tre flickorna. Direkt och går mot mig. Vad ska jag göra? Jag skjuter på skott sedan om dem just. Det var spelet igång, va? Det var desperados och allt det där. Det är exakt vad som har hänt. Sen det andra har de följt, va? De har legat så krupigt här och försökt ta mig bakom och allt det där. Det är klart att jag bränner iväg några skott då och då, va? Så är det bara. Men du säger att du vill undvika våld där. Ja, nu vill jag det tillräckligt. Att undvika våld att du lägger ner ditt vapen då? Nej, lägg av för fan. Jag ska iväg med bilen och slantarna, va? Var ska du med bilen då? Ja, det blir en annan fråga. Det kan inte jag sitta och säga till det här. Det kommer väl ut över hela Sverige nu, förstår jag. Hur såg polisen på det? Att de gjorde samtal till radion och så vidare? Det var ju ett störande moment. Visst var det det? I en telefonintervju som vi gjorde med Clark Olofsson inne i banklokalen tidigare idag så varnade han för att rånaren planerade någon form av demonstration mellan klockan 7 och 8 ikväll. Han har kommit in i rena kamikaze-stadiet. Han ska göra en demonstration vid mellan 7 och 8 här. Jag lägger ut Norrmalmstorg. Sekunder för sent för att få höra en väldig smäll som kommer från det där hållet. Och alla poliser har genast och även vi krypet ner i skyddsställning. Men jag kan härifrån min position inte se. När fick man så att säga tecknet på att gisslan verkade sympatisera med rånarna? Det var ju ganska tidigt. Det var när de hade de första telefonkontakterna. Främst var det ju Kristin Enmark som förde gisslans talan. Är det sista budet så att säga från... Ja, de säger det. Och de är så fega så de vill inte prata med mig heller. Vilka de menar du då? Ja, det är de här snubbarna som står här uppe. Ja, Lindroth heter den här polischefen här. Alltså jag är inte det minsta rädd för Clark och den här andra killen, va? Jag är rädd för polisen. Förstår du det? Du litar alltså på både på Clark och... Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag skulle kunna åka hela världen runt med dem. Tro mig eller ej, men vi har haft riktigt trevligt här. Vi har suttit och pratat och allting. Det enda man har varit rädd för är att polisen ska gå till attack. Eller att de här krypskyttarna inte blir stel i park ska börja skjuta. Det är jag livrädd för, va? Och de här killarna är inte jag det minsta rädd för. Så du har inte upplevt det senaste dygnet som en desperat paniksituation eller så? Nej. Jag talar för dig att du har suttit och spelat luftförsack idag. Och då kan det knappast vara speciellt desperat. Samma attityd hade hon ju då till Olof Palme. Och statsminister Eva Leander. Ja, det här är Kristin Enmark och jag sitter som gisslan här på banken och jag vill gärna prata med Olof Palme. Ja, statsministern ligger och sover, han vilar sig lite. Kan han komma här nu omedelbart? Hallå, ja. Jag är faktiskt väldigt besviken på dig. Jaha, ja, vadå då? Jo, jag tycker alltså att här sitter ni och chakrar med våra liv. Varför då? Ja, men kan du inte låta mig och Elisabeth och Clark och rånaren att de får ner sina utländska pengar och två pistoler och så får vi åka iväg? För det vill jag. Ja, men det är helt... Varför kan han komma ut? Varför låter han inte er gå då? Nej, men han säger så här, han har ingenting att förlora, eller hur? Kan du inte istället säga till dem att de ska låta dig gå? Nej, men det gör de inte. Nej. Och men... du förstår att jag är inte det minsta rädd för honom. Inte det minsta alltså. Jag litar på de här två, va? Den här, vad heter det? Clark, eller vad han heter? Ja. Han är ju för 17 dömd till 6 års fängelse, eller jo, vad det är? Han är här som förhandlare med polisen. Den kan vi inte släppa fri. Men det där är ju också spekulerat som det har klippts bort saker som Palme säger, ja, i samtalen. Jag har ställts med frågor inför just en speciell passus där. Enligt Kristin Enmark skulle Palma ha frågat henne om det i alla fall inte vore skönt att dö på sin post. Men det är något som senare inte återfinns på bandupptagningen. Själva telefonavlyssningen där på den telefonen, den gjordes just av säkerhetspolisen, så att vi hade ju inte någon insyn i det. Kristin Enmark berättar själv om samtalet. Ja, det är väl inte så konstigt. Jag tror att de kommer fram. Men skulle, även när, om jag var Olof Palme, skulle jag se till att det där kom bort omedelbart. Man kan inte säga så till en 23-årig flicka från Finforsfallet som har jobbat på banken i 3 år och inte... Men vadå, det var, alltså, det var väl ingen post att dö på. Vi får inte glömma bort att det här var ju då under valrörelsen, och ett sånt uttalande ifrån statsministern under en pågående valrörelse. Att det var känsligt, ingen tvekan. Vid TV2s rapport ikväll sa statsminister Olof Palme bland annat det här. Man har hela tiden haft som utgångspunkt att gisslan inte ska komma till skada. Därför har man väntat, just för att rädda människor. Men alltså nu säger jag det, va? Nu börjar jag bli riktigt där och väldigt fästen, va? Nu ordnar du, va? Nu ringer du till Norrmalmstorg och så säger du att det är klart. Låt 2 flickor åka med Clark och rånaren och ge dem 1,5 miljon i utländska sedlar och 2 pistoler, va? Eller också kommer du hit där och byter ut dig mot oss, va? Hej då, tack för hjälpen. Det är klart att mina föräldrar och även alla andras föräldrar är oroliga, va? Och de hörde på radion att de har sprängdeg och grejer och sånt där. De har ingen aning om vad vi gör, va? De läser tidningen och tror att vi sitter i törn gråtande med 2 desperados över oss. Men det gör ni alltså inte? Nej, hörru du. Ju mer man dras in i det här, ju mer farofylld situationen börjar förefalla, desto mer... Så blir det äkta känslor det här, så att säga. Va? Det blir så att man verkligen tyr sig till, känner sig intim med de som har tagit gisslan och övertar deras perspektiv på tillvaron. Fenomenet med gisslansympatier för rånarna under Norrmalmstorgsdramat skulle i efterhand komma att kallas Stockholmssyndromet. Socialpsykologen Bertil Törestad på Stockholms universitets psykologiska institution beskriver fenomenet närmare. Stockholmssyndromet kan sägas vara en sammanfattande beteckning för vad som händer folk som är i underläge, till exempel gisslan. Alltså när maktförhållandena är väldigt ojämna. Gisslan så att säga, närmar sig sina angripare och det växer fram en gemensam syn på vad som händer och någon form av intimitet mellan gisslantagarna och gisslan. Men hur kommer det sig att man som gisslan plötsligt får mer tilltro till gärningsmannen, till polisen? Ja, alltså ta det här exemplet då. Man är tagen som gisslan av 2 beväpnade män som har dynamit med, som de hotar med att då bränna av, så att säga. Vad ska man göra där? Alltså, man vet inte vad som händer utanför banken. Man, mer och mer så kommer man alltså att överta det perspektiv som de här angriparna, så att säga, har. För det är det enda perspektiv man kan se, va? Och samtidigt blir det här naturligtvis en slags överlevnadsstrategi. Va? Men det är inte bara det, utan man kommer att få en samsyn. För man ser ju verkligheten från precis samma håll. Sen är det ju så att när det här upphör, när gisslandrama upphör och gisslan blir fri, då vill ju människor inte gärna ta avstånd ifrån vad de tidigare har gjort. Va? Utan det som då händer är att människor, mer eller mindre medvetet, som har varit gisslan, håller fast vid den här versionen, det här sättet att bete sig som man har gjort under själva dramat. Finns det andra exempel där det här Stockholmssyndromet har förekommit, andra situationer så att säga? Om det gör det. Det här är alltså känt sedan tidigare, men det fick då ett slags sammanfattande namn. Med det här beteckningen till Stockholmssyndromet. Det var en svensk psykiater som var väldigt känd och som hette Nils Bejerot som myntade det här begreppet. Och sen så står det i praktiskt taget alla socialpsykologiböcker där, som en sammanfattning på just det här. Det förekommer i, som sagt var, när helst det finns en ojämn maktbalans. Till exempel, om vi ska ta något väldigt dramatiskt exempel, ta ett koncentrationsläger där fångarna är helt i händerna på lägervakter och andra. Då är det väldigt lätt att för sin överlevnad skull lägga sig till med det perspektiv som fienden har, så att säga. Va? Och det här det är ett extremt exempel på det var ju den här så kallade järntvätten under Koreakriget för 50 år sedan. Där fullblodsamerikaner kom hem och visade sig vara fullblodskommunister. Men är det också vanligt alltså att någon som sitter i gisslan då plötsligt inte bara sympatiserar med gärningsmannen utan blir omvänd? Ja, oja. Det finns några klassiska exempel på det bakåt i tiden. Patricia Hearst, en miljonärsdotter i USA som blev kidnappad av en extrem rörelse och sen deltog i bankrån och allting. Och alltså helt ställde upp på den här gruppens sida och alltså kriminella inställning till samhället. Du lyssnar på Petri Dokumentär om Norrmalmstorgsdramat. Lördagen den 25 augusti, dramats tredje dag. Och vi ska omedelbart lämna ordet till vår reporter vid lasarettet i Helsingborg. Konungens tillstånd är fortfarande synnerligen kritiskt. Han blöder ur mag-tarmkanalen och vi har inte lyckats få läget under kontroll. De instängda i banken har alltså gått igenom en natt utan att det har blivit något avgörande i den här historien. De 60 är alltså rånaren, internen Clark Olofsson och de 4 banktjänstemännen, de 4 som alltså hålls som gisslan. Överintendent Haldin berättade alltså att de nu har sovit i natt. De är alltså inlåsta i valvet. Rånaren har blockerat en dörr inifrån och polisen har stängt en annan dörr utifrån. Det är alltså en dubbeldörr som är stängd till valvet. Ingmar Krusell berättar om polisens agerande. Det var en intendent som smög sig fram och petade igen dörren där. Jack Malm heter han. Ingick det i planen eller var det något improviserat? Nej, det var ju improviserat i allra högsta grad. Men visst finns det frågetecken där att de inte räknade med detta att någon skulle kunna komma och stänga igen valvdörren. Det var ju sånt som de borde kunna ha räknat med att det skulle ske, va? De hade ju inte en chans längre att ställa några krav om att de skulle få försvinna med några pengar. Och från och med det momentet så var ju en helt annan situation givetvis. Då gällde det ju bara att lösa det. Hur ska vi få ut dem ur valvet här? Du har hört första timmen av Peter Dokumentär om Norrmalmstorgsdramat. Och efter nyheterna fortsätter berättelsen om bankockupationen i Stockholm 1973. Vi tittar också närmare på vilket personalskydd bankerna egentligen har i händelse av rån. Och pratar dessutom med polisens experter om de förhandlingsmetoder man har i gisslansituationer idag. Metoder som inte var påtänkta vid tiden för Norrmalmstorgsdramat. Väl mätt då. Söndagen den 26 augusti, dramats fjärde dag. Polisen står fortfarande i kontakt med människorna inne i valvet. Den första kontakten under förmiddagen togs vid 8-tiden i morse och polisöverintendenten Dag Haldin kunde meddela pressfolket på Norrmalmstorg att ingen förändring av läget hade skett. Enligt en telegrambyrå har den först utpekade Kai Hansson hört av sig till byråns kontor i Honolulu på Hawaii och uttryckt sin förbittring över att hans porträtt och namn figurerat i världspressen i samband med den här historien. Han lär enligt nyhetsbyrån ha telefonerat till polisledningen här och bland annat krävt att få telefonnumret till Olofsson. Det var logiskt detta med Kai Robert Hansson. Han hade ju sett till genom ett oförnuftigt handlande så hade ju Clark Olofsson blivit fast på ett hotell i Uddevalla där då. Så att han kände sig skyldig gentemot Clark Olofsson. Skulle haft anledning att försöka få honom fri då för att revanschera sig. Men som sagt, han fanns ju inte ens i Sverige. Han fanns ju på Hawaii då. Och då hörde han ju av sig. Med påföljd att han blev ju snabbt gripen utav amerikansk polis där i Honolulu. För att han var ju efterlyst. Han lät sig ju intervjuas också i amerikansk tv och sådär. Lite fåfäng. Hela förmiddagen diskuteras det inom polisen hur man ska gå vidare med den situation som uppstått. Nämligen att gisslan är inlåsta i valvet tillsammans med Janne Olsson och Clark Olofsson. Den telefon som finns inne i valvet spärras för utgående samtal och går sedan bara att nå internt. Vilket polisen utnyttjar för att föra fortsatta förhandlingar med rånaren. Man installerar också avlyssningsutrustning i en ventilationskanal. Och genom denna kan man nu höra allt som sägs och görs in i bankvalvet. Tidigt kommer förslaget att borra hål i taket för att på så sätt kunna föra in de förnödenheter som man efterfrågat. Men det vill Janne Olsson inte gå med på. Strax därpå sammankallar polismästare Kurt Lindroth i presskonferens. Får jag fråga, hur mår de här fyra banktjänstemännen som sitter som gisslan? Ja, de är fortfarande vid god vigör. Men de har inte fått vätska på nu snart 1,5 dygn. Och enligt läkarna så kan man inte vara utan vätska allt för länge. Och därför har jag underrättat rånaren om att vi tar upp ett runt hål i taket till kassavalvet. Det är nu både Clark Olofsson och rånaren underrättade om. Polisen håller nu sedan en timme tillbaka på att borra upp ett hål i valvet. Och man kan förmoda att de vibrationer och det oväsen som nu fortplantas ner i det här lilla slutna rummet där rånaren Clark Olofsson och hans gisslan nu har suttit i nära 2 dygn, att det måste påverka de som sitter där i viss utsträckning. Och tillsammans med sammantaget med det faktum att de inte har fått vätska på mycket lång tid gör att de kan förmodas vara i en ganska dålig kondition. Man har uppgivit att det kommer att ta cirka ytterligare en timme innan man är igenom och har tagit upp det här hålet i valvet. Och det är väl då vi kan vänta nästa fas i den här utvecklingen. Klockan 9 på kvällen påbörjas borrningarna trots att man ännu inte fått Janne Olssons medgivande. Men mitt under borrningarna händer något som ställer allt på sin spets. Polisen låg ju och lyssnade då också. Men just det här då skriket, det tolkades ju då som att han hade våldtagit en utav kvinnorna. Och det spreds ju som en löpeld då ut till folket som fanns ute på Norrmalmstorg, och det gick ut i media att det talas i poliskretsar om att en kvinna ska ha blivit våldtagen där inne. Så det var ju så långt ifrån sanningen. Det fanns ju aldrig det minsta sexuellt övervåld eller någonting i den stilen överhuvudtaget där inne. Någon våldtäkt var aldrig tal om. Det visar sig att rånaren under en period tvingade den 23-åriga Kristin Enmark att ligga under det hål som håller på att borras upp. Om polisen inte genast avbryter borrningen skulle hon få borrkärnan av solid betong på sig så fort man brutit igenom taket. Så det är ju då som hon skriker, sluta borra, och sen några andra ord också. Det hörs ju väldigt tydligt på bandet att det är just det hon skriker. Poliserna där uppe, de som låg och lyssnade, de hörde det de ville höra, och de var ganska spända. Och det är ju klart, man räknade väl med möjligheten att det skulle kunna ske någon form av övervåld mot kvinnorna där, eftersom han ju inte visste vilken sorts person det var som fanns där. Att de själva kunde följa nyhetsbevakning och sådär, var det ett problem? Att de hade radio där inne? Radio hade han ju med sig, så att det var först de sista timmarna innan upplösningen så att säga som det blev radiotystnad, men det var ju efter en överenskommelse då med Sveriges Radio. Gas är som har sagts ett alternativ, men det tar 2,5 minut innan den gasen kommer att verka. Tack vare att Janne Olsson har en radio med sig i valvet kan han hela tiden följa medias rapportering utanför banken och själv se till att alltid ligga steget före. Och när han får reda på att polisen planerar att spruta in gas i valvet sätter han sin hittills mest djävulska plan i verket. Men det hände ju väldigt mycket inne i valvet också sedan. Och bland annat detta när han lät gisslan stå i de här snarorna som han gillade upp. Och de var ganska djävulskt applicerade där, så att skulle den ena tjejen då till exempel säcka ihop så skulle hon ju dra åt snaran för den andra som stod i den andra änden utav det här repet. Och det borrades ju upp ytterligare ett hål i den andra änden av valvet. Valvet var ju rektangulärt, långsträckt där, och i den andra änden så borrade man upp ett mindre hål och sänkte ner en kamera och tog en situationsbild av hur det såg ut där nere. Och man såg snarorna som var anbringa det då på förvaringsboxarna där. Kurt Lindroth är den man som har det yttersta ansvaret för alla polisiära aktioner i samband med det här dramat. Och han började presskonferensen med det här beskedet. Ja, våra förhandlingar med rånaren, de är nu avslutade. Jag trodde att han skulle ta sitt förnuft till fånga, men det går inte att tala med honom. Han är helt oefterrättlig. En förhandlare försöker verbalt övertyga en våldsverkare eller en motståndare om att försöka hitta andra lösningar på ett problem så att våld kan undvikas om det är en sån situation som förhandlaren har hamnat i. Bertil Olofsson är chef för Nationella insatsstyrkan och han har många års erfarenhet av förhandling i polisiära ärenden. Vilken är den svåraste uppgiften som man kan ställas inför? Ja, det är svårt att säga. Det kan vara nog så svårt att försöka övertyga en självmordskandidat att inte ta livet av sig som det kan vara att försöka övertyga en gisslantagare att inte skada sina tilltänkta offer. Så att även en vardagshändelse kan bli rätt komplicerad när det börjar bjuda motstånd, så att säga. När det börjar bli lite komplext och svårbearbetat. Det är då det krävs lite större kunskap och utbildning för att kunna hantera de riktigt svåra händelserna. Om man tittar på statistik som finns i Sverige så är det vad vi kallar för självmordsintervention. Det vill säga att försöka övertyga självmordskandidater att avstå från sina handlingar. Det är procentuellt sett det vanligaste. Men sen används också förhandlare för att gripa farliga personer som har förskansat sig för att hantera gisslansituationer. Jag har sett det till exempel vid gisslansituationer på kriminalvårdsanstalter och i banker och så vidare. Kanske de vanligaste situationerna i vardagen som förhandlarna hanterar. Fanns det förhandlare vid tiden för Normans torgsdramat i den? Nej, det fanns inte. Man kan säga att internationellt så började man fundera i de här banorna att kunna påverka människors beteende någonstans i mitten på 70-talet. Men det nådde inte Europa och Sverige förrän kanske 15-20 år senare. Och svenska förhållanden så har förhandlingskonceptet polisiärt fungerat sedan slutet på 90-talet. Hade en utbildad förhandlare varit till stor hjälp vid Norrmalmstorgsdramat? Ja, utan tvekan. Definitivt hade förhandlingskonceptet varit en stor tillgång i de svåra situationerna, ingen tvekan om det. Märker man någon skillnad då sedan polisen började använda sig av förhandlare? Ja, utan tvekan. Det är en väldigt tydlig trend att sen polisväsendet i Sverige har börjat använda förhandling som ett koncept så har både bruket av tårgas och våldsanvändning och skadeeffekter har dramatiskt ändrats, såg jag påstå. Kan man någonsin förbereda sig på det som väntar en när man kommer ut till en plats och ska börja förhandla med en kidnappare eller en rånare till exempel? Både och. I utbildningen så tränas ju förhandlarna utifrån internationellt vedertagna koncept för att lära sig förhandling som egentligen är påverkande av beteenden hos andra människor. Men man måste också kunna vara så flexibel att man kan läsa en situation och anpassa sitt eget förhållningssätt ut efter den aktuella situationen och hur den utvecklas. Man får inte sätta sig på några höga hästar. Man måste kunna prata även med de kriminella och man måste tala deras språk. Jag har på språk. Så i Norrmalmstorg där tog man ju dit då en kriminalpolis som ansågs vara expert på kåksnacket. Det var han som skulle snacka då med Clark Olofsson och gärningsmannen rånaren Olsson där. Kåksnack, alltså är jargongen ute på fängelsen där, va. Det är ju bara det att det språk som han förde, det begrep inte varken Clark Olofsson eller Janne. För de verkade närmast intellektuella jämfört med det språk som han använde sig av. Måndagen 27 augusti. Dramats femte dag. Polisledningen störtade ut en efter en, kan man säga, slängde sig i sina bilar och åkte hem utan några som helst kommentarer. Men senare kom alltså polismästare Kurt Lindroth ut och förklarade vad som hade hänt. Rånaren band upp sin gisslan vid bankfackskåpen och sa att släppte vi in gas i lokalen så skulle de här ungdomarna komma att hängas. Och det var polisen som åstadkom den skadan. De skulle alltså på grund av gasen bli oförmögna att hjälpa sig själva och bli hängda. Har ni kunnat se in i valvet? Under det här företaget så hände detta att vi borrade upp det hål som jag tidigare talade om. Och när den borren var nere, då hade vi gjort det där hålet. Men då applicerade rånaren en sprängladdning på en borrhylsa. Det har varit en explosion alltså? Ja, just det. Vad har ni för planer nu? Ja, vi ska träffas igen klockan 14. Därför att det är väldigt, väldigt många av oss som inte har varit ur kläderna sedan torsdags. Och eftersom det här är ett företag som kräver precision och vakenhet, så vill jag ge personalen lite vila innan vi fortsätter. Men det här har man ju att göra med en helt omänsklig människa. Det var Norrmalmstorgsdramats femte dag och det märktes att det inte var någon vanlig måndag som svenska folket vaknade upp till. Människorna tog ledigt från jobbet för att kunna slinka ner till Norrmalmstorg och följa händelseutvecklingen. En händelseutveckling som verkade allt mer kritisk. Man har alltså råkat in i den situation som man innerst inne fruktade men som man ändå hade hoppats inte skulle inträffa. Rånarens desperation är tydligen av den omfattningen att han tycks beredd att driva den här affären till sin spets. Gisslans situation är nu uppenbarligen värre än den har varit tidigare och dess tidigare förtroende för rånaren som ju kom till uttryck i olika intervjuer i radion, det förtroendet har nu enligt polismästare Kurt Lindroth förbytts i skräck och förtvivlan. Det sker ett uppehåll här till klockan 14, dessförinnan kan vi inte vänta någon ny utveckling här, men det val som polisen sen har att göra måste vara oerhört svårt. Polisen återupptog arbetet vid bankvalvet på eftermiddagen. Han borrade på nytt, men nu med vetskapen att rånaren var benägen att ta till drastiska åtgärder. Hatet mot honom hade växt, både hos polisen och hos allmänheten. Inte minst efter arrangemanget med hängsnarerna och det sen tidigare spridda våldtäktsryktet. Av polisens avlyssning framgick dessutom att stämningen i valvet nu var betydligt mer spänd än förr, då man ju hade suttit och skrattat och spelat luffarschack. Och nu skulle Janne Olsson komma att använda sig av Sven Sävström i gisslan för att understryka allvaret. Kristin Enmark berättar om vad som hände i valvet. Alltså det här är inte lätt. Janne skulle ju skjuta Sven i benet för att markera. Och Sven blev naturligtvis uppskakad och rädd och ville inte och sådär. Och då kom jag ihåg. Alltså jag kan knappt säga det här. Alltså då kom jag ihåg att jag sa till Sven så här. Men Sven sa, det är ju bara i benet. Och jag menar, alltså. Fan kan man säga det till någon som ska få skjuta? Det är bara i benet. Det händer mycket konstigt med när man är instängd sådär. Med ens moral och värderingar och vad som är rätt och fel och. Polismannen Ingmar Krusell. Det var en möjlighet som han såg där, Olsson, att statuera ett exempel när det inte hjälpte med de här snarorna. Då. Men hur avstyrdes det då? Kom man på andra tankar? Nej, det var Jan Olsson som avstod helt enkelt själv. Och från dramats centrum Norrmalmstorg till kanslihuset, vår reporter där Anders Isaksson. Det är också ganska tätt med telefonsamtal här från allmänheten. En allmänhet som tycks ha gott om goda råd hur polisen ska få slut på det här dramat. En del vill förstås ha hårdare tag mot kåpismannen. Man skulle släppa in en svärm med bålgetingar i valvet. Man skulle fylla valvet med pingpongbollar så ingen kunde röra sig där inte. Det fanns så fantasifulla förslag på hur man skulle oskadliggöra dem i valvet där, så ja. Det fanns också förslag om att kasta ner en handgranat. Det var ingen som brydde sig om gisslans liv. Men polisens inställning var att det var gas som krävdes för att få ett slut på dramat. Det var också lite grann av desperation över detta. Man kom ju inte fram. Förhandlingsvägen kunde man ju inte få dem att ge upp. Utan detta var, för att nu använda ett väldigt drastiskt uttryck, den slutliga lösningen, bankvalvet. var den slutliga lösningen som man använde gasen i Tyskland. Också cyklon B när det gällde utrotningen av judar och så vidare. Jo, sen kom det ju då sådana här brevet. Jag har fått en idé som gör att bara bankrånaren dör. De små hålen som ni har gjort kan en farbror sitta med en pistol riktad i hålet. Också när han går under hålet så pang, så kan ni hämta gisslan och bankrånaren död. Jag heter Mikael och är 10 år och jag har en förklaring. Hade man då från Kreditbankens sida kunnat förhindra att rånet vid Norrmalms torg fick den utgången som det fick? Bertil Alvén är säkerhetschef på Föreningssparbanken. Har man lärt sig något från Norrmalms torgsdramat när det gäller banksäkerhet? Ja, det har man ju lärt sig mycket av. Jag vet, eftersom jag jobbade då, att man på den tiden, då trodde man inte att sånt här var möjligt överhuvudtaget. Så det blev ju ett ganska brutalt uppvaknande och har varit en början till att ytterligare då utveckla säkerhetsarbete. Men det har ju naturligtvis tagit tid, det kostar ju också pengar. Bankrån för övrigt vid den tiden, där vet jag av kollegor då som blev utsatta, de fick ingenting utan räkna pengarna så vi kan öppna och fortsätta verksamheten. Och jag vet att det var många som mådde väldigt dåligt många år efteråt av det där. Vi har nog lärt oss en hel del då sen Norrmalms torg. Både förberedelse och inte minst då hur tar man hand om personal efteråt. Hur förbereder ni er anställda på bankrån? Ja, dels så ska ju alla anställda då ha säkerhetsutbildning. Grundläggande är ju att liv och hälsa går före pengar. Man ska inte försöka spela hjälte på något vis, utan man ska utgå ifrån att det som eventuellt då riktas mot en, om det är vapen av något slag, att det är ett riktigt vapen, att man inte då ifrågasätter det. Det får man göra vid ett senare tillfälle i så fall. Man utlöser överfallslarm när man bedömer att man kan göra det då utan att öka risken. Hur förbereder man någon psykiskt då på ett rån, alltså er personal? Om vi jämför med hur man gjorde för 20 år sedan, då förekom det att det genomfördes regelrätta rånövningar där polisen då meddelade att man ville genomföra då en rånövning och vår personal satt i kassorna och poliser spelade rånare. Men det där har vi slutat med sedan ganska många år, eftersom det visade sig att det var de i vår personal som blev så illa berörda av det här att man upplevde samma psykiska påfrestning som i stort sett vid ett riktigt rån. Har det förekommit ofta att anställda eller kanske kunder har försökt spela hjälte vid rån? Det har väl varit vid en del tillfällen när kunder då har ingripit, och ofta är det äldre kunder som tycker att det här, så här får inte gå till och då har angripit rånare. Det har även varit då att kunder eller personal då har sprungit efter rånare av ren reflex utan att man riktigt har tänkt sig för att det kan vara farligt. Vad beror det på att det är äldre personer som... En förklaring kan vara då att äldre tycker att ja, de har levat så länge så... Det gör inte så mycket om de blir skadade, utan att här ska man sätta stopp för någonting som man inte accepterar. Eller att man inte riktigt inser att det kan vara farligt. Har bankrånen i så att säga karaktär förändrats genom åren? Beväpningen har ju blivit grövre med inte bara man säger små mindre handelvapen av pistoler och revolver, utan det är även då automatvapen av olika slag. Längre tillbaka så då var det väl mer vapen av typen pistol, revolver och avsågade hagelgevär. Bankrånen har ju minskat den senaste tiden. Hur kommer det sig, tror du? Ja, de har minskat ganska ordentligt då sedan början av 90-talet. Då hade vi i snitt ungefär någonstans mellan 12 och 13 rån varje månad mot bankerna i Sverige. De här professionella ligorna som vi såg en hel del av under 90-talet som med mer eller mindre då militäriska precisioner då håller ett litet samhälle i schack med att man rånar en eller flera banker. Och vi ligger nu nere på ungefär ett och ett halvt rån i månaden. Det där var något som intresserade Brottsförebyggande rådet som gjorde, har gjort en studie på varför minskade banklånen under 90-talet. Och man kom ut med en rapport i höstas som visade att det berodde inte på att det är färre bankkontor nu. Det berodde inte på att polisen har låst in fler. Utan den största orsaken, det var bankernas eget säkerhetsarbete. Att man då har gjort det svårare att komma åt de här stora bytena. Men har det att göra med också kanske att man ser att rånarna har andra sätt att komma över pengar, kanske på elektronisk väg och så vidare? Behovet av pengar finns ju fortfarande, och det är väl därför så har rån sker på andra ställen. Man har ju givit sig på värdetransporter i ganska stor utsträckning, butiksrån och liknande. Och det har ju bankerna i en del fall då fått kritik för, att vi har flyttat över rånen till andra branscher. Men vi säger att vi kan ju bara ta ansvar för vår egen personal. Sen får de andra branscherna se till att de säkrar upp sina rutiner och sina lokaler. Vi lyssnar på Petri dokumentär om Norrmalmstorgsdramat med mig, Fredrik Jonsson, och med Kristoffer Hansson. Tisdagen 28 augusti. Dramas sjätte dag. Under natten till tisdagen höll Jan Olsson vakt vid borrhålen i valltaket, beredd att skjuta med sin k-pist. Och det gjorde han också mot kriminalteknikern Assar Karlström som gick förbi på övervåningen. Kulan träffade dock en sandsäck som Karlström skulle täcka över ett av hålen med, och det blev hans räddning. Men senare samma morgon så var det dags igen. Det var klockan 20:08 idag på förmiddagen som en av ingångarna till kreditbanken på Norrmalmstorg slogs upp. En ambulans kördes fram och en svårt blödande man klädd i en grön arbetsoverall fördes ut. Snart nog stod det klart att ett skott avlossats genom ett av de hål som polisen borrat upp i taket till det valv där den k-pistbeväpnade rånaren och Clark Olofsson tillsammans med gisslan sitter inspärrade. En polisman som uppenbarligen varit sysselsatt med tekniskt arbete på valvtaket träffades i ena handen och vänstra delen av ansiktet. Den skjutne var Karlströms teknikerkollega Olle Abrahamsson. Och nu planerade polisen att en gång för alla sätta punkt för dramat. Gas skulle släppas in i valvet och dörren skulle forceras. Man pratade med den person som konstruerat valvdörren och lyckades ordna fram ett likadant plåtskåp som man blockerat dörren med från insidan. Genom mätningar av skåpet kunde man få ut nödvändig information. Ute på Djurgården övade polisen med gasutrustningen, och polisledningen utsåg en inbrytningsstyrka på 8 man som alla tilldelade sina speciella uppgifter. Klockan 3 på eftermiddagen var planeringen klar. Operationen skulle börja klockan 21:05 efter det att Sveriges Radios nyhetssändningar precis hade avslutats. Polisen ville inte att information om framkörda ambulanser och annan aktivitet i samband med aktionen skulle nå personerna i valvet. Ingmar Krusell. Allt var ganska klart, och det var ju den här gasläggningen. Den var ju de största diskussionerna. Skulle gasen kunna påverka Olsson så att han tappade kontrollen över sig själv och i desperation började skjuta på grund av gasen? Vad var det för typ av gas det här? Alltså, det var en typ av gas som Rikspolisstyrelsen hade införskaffat. Och man visste för lite om den där gasen, men Rikspolisstyrelsens experter, de sa att det är ingen fara, va? Hur kommer det sig att man satte in gasen när man väl gjort det och inte innan, så att säga? Jo, därför att man måste ju så småningom sätta en punkt för det där. Det kunde ju inte pågå hur länge som helst, va? Och det var det enda medel som man hade egentligen att använda sig av. Väldigt stark koncentration i det här slutna valvrummet givetvis. Så att de var ju desperata. De kände ju att de höll på att kvävas mer eller mindre. Clark Olofsson, det var ju han i desperation, så ropade han ju detta, att vi ger oss. Och sen han hjälpte ju till att flytta undan det här skåpet där, som de hade blockerat valvdörren med där inifrån också då. Polismännen Håkan Larsson och Johnny Jonsson var först in i valvet. De gick in med bar överkropp och med beväpnade med knivar i svångremmen då. Vi visste ju allt för lite om Jan Olsson då. Om han skulle ha gjort något drastiskt och sprängt kanske hela skiten, eller åtminstone haft en sprängladdning just där när poliserna kommer in, va? Janne! Ja, Janne, vad är det? Vad fan så har alltså den första kopistmannen kommit ut. Olsson togs ut och han, när han kom ut här så möttes han av starka burop. Men han log självsäkert och höjde lätt armarna mot gänget. De första av gisslan har också kommit ut. Det var Kristin Enmark som först fördes bort här. Hon fördes bort på bår, men hon satt upprest och verkade alltså inte speciellt skadad. Och vi har just fått beskedet att ingen här är skadad. De första ambulanserna rullar iväg och här kommer ytterligare en person på bår. Det är, så vitt jag kan se, Olofsson. Men han ligger på bår. Jag kan nu inte se hur pass allvarligt skadad han är. Han förs omedelbart in i en ambulans här. Därmed över till Lennart Broström som kanske har mer att säga. Ja, här har de två första ambulanserna gett sig av till sjukhusen med blinkande blåljus på taken. Och just nu applåderas det ytterligare på torget här från de församlade journalisterna. Det är tydligt att polisen har klarat av den här mycket, mycket svåra uppgiften som de har haft och som de har dragits med en hel vecka. Och som har gjort att de inte har praktiskt taget kunnat få sova. Statsminister Olof Palme var snabbt nere på Norrmalmstorg efter polisaktionen och det här var hans reaktion omedelbart efteråt. Ett samhälle som beväpnar två vettvillingar med pistoler som ställer ett bil och 3 miljoner kronor och 2 oskyldiga människor till deras förfogande. Det samhället skulle vara sjukt i sin kärna. Det skulle kunna få oöverskådliga konsekvenser. Så på den punkten tvekade jag aldrig ett ögonblick. Stockholmspolisen höjdes ju till skyarna efter det här, men det kunde ju ha gått åt andra hållet också. Det var som att få 13 rätt på tipset trots att man inte har tippat. Norrmalmstorgsdramat var äntligen över. Under natten födde Clarks tjej Inga-Lill deras gemensamma barn på Sankt Eriks BB. Dr. Nils Bejrot har under större delen av dramat befunnit sig inne i banklokalen. Han har samtalat med de 6 i bankvalvet och bistått polisen med råd för polisens agerande. Vilken roll spelade Clark Olofsson? Ja, den var ju lite dubiös. När vi först fick upp honom till Stockholm så hade vi ju inte någon som helst misstanke på att han skulle vara engagerad eller indragen i det här. Men sen när de blev instängda i valvet, sen blev det allt mer uppenbart att han var involverad i det här. Och mitt tips för dagen är att det här var en form av avancerat fritagningsförsök av Clark Olofsson helt enkelt. De 4 personer som har suttit som gisslan och som alltså befunnit sig under ett ständigt hot under de här dygnen, kan ni räkna med att de nu kommer att ha några psykiska men utav händelsen? Ja, en sån här sak går naturligtvis inte spårlöst förbi. De har ju levt i dödsskräck under en lång tid av det här. De behöver få vila ut där och sen så gissar jag att banken ger dem en kompensationsledigt för övertidsarbete och så vidare. De gav ju upp och marscherade ut, får handbojor på sig. Både Clark Olofsson och Jan Olsson och först till häktet. Sen vidtog ju en väldigt lång och jobbig förundersökning. Och det var ju där som jag kom in i bilden egentligen. Så att förundersökningen var ju klar framåt hösten. Men det var kompletterande förhör med mera där, som drog in på nästa år där 1974. Och sammanlagt har jag räknat ut att jag var ju Clark Olofssons förhörsledare där i nästan 5 månader hade jag med honom att göra. I bakgrunden låg ju det att Clark Olofsson, han misslyckades ju att ta sig ut från fängelset i Kalmar. Han sprang ju ner och försökte hoppa över fängelsemuren, men han var tydligen för svag i armarna för att kunna ta sig upp där. Det hade ju Janne plågat honom med under resonemangen i valvet där bland annat. Det kan man höra på bandet. Han gisslar honom lite grann för att han var för svag. Men om rymningen hade lyckats så hade de ju planer på att de skulle först ge sig över till Öland med motorbåt. Och sen skulle de ligga lågt ett tag och sen skulle de göra den stora grejen och sen skulle de bege sig till utlandet. Det är sånt där man sitter och fantiserar om på kåkarna. Men det fanns människor här i Stockholm som stödde dem. Det var ju Janne som hade skaffat support då i det så kallade bilhandlargänget i Vasastan. För kvällen innan Norrmalmstorgsdramat så var det en stor fest ute i Bromma, i Ulfsunda för att vara exakt. Och där, den kvällen så planerades ju den här grejen där. Man kan slå fast att det var inte ett rån som utvecklades till det här efter, utan det var planerat att han skulle få dit Clark Olofsson. Ja, det var ju då. Jan Olsson bodde ju hemma hos den här flickvännen till Clark Olofsson där. Och de tittade ju på olika banker vilken som skulle vara lämpligast då. Hon begrep ju inte vad han planerade för någonting, men sen var det ju hemma i hennes lägenhet som de slutliga planerna gjordes upp. Där ritade han ju in flyktvägen och allting på en karta. Han hade ju det med sig i den där väskan i banken sedan, så vi har ju sett den. Och spritpennan som det där ritades med, den låg ju i hennes lägenhet då. Låg någonting i det att hon ville att Clark skulle komma ut i fängelset tills det att hon skulle föda där eller i samband med? Det har jag inte tänkt på. Det kanske fanns ett samband där. I alla fall är hon ju med på den här blomsterhälsningen. Den står ju hennes namn där då. Och han som kallar dig för Slöfsen, alltså det var ju Janne då. Tillsammans så går de till en blomsteraffär och skickar de här blommorna till Norrköpingsfängelset där Clark Olofsson finns. Och det var ju som en signal då också att nu är jag här, nu är det på gång va. Clark, han lyckades väl tala sig relativt fri i rättegången? Stockholms tingsrätt dömde ju honom som en medgärningsman till Olsson. Så han blev ju dömd för det brott han begick i banken. Men hovrätten accepterade att han också stod under rånarens tvång. Så att han kunde inte göra annorlunda. Så att han blev ju friad. Och sen kom ju det mest känsliga av allt. Det var ju polisen som har placerat Clark Olofsson i banken. Vad fick Jan Olsson för straff? Ja, han fick ju livstidsfängelse. Men han kom ju ut ganska tidigt i alla fall. Han skötte sig ju väldigt väl i fängelset. Pengarna som Clark säger att han kunde tillgodogöra sig efter det här rånet. Har man fått någon klarhet i hur, om de verkligen fick några pengar? Det får man aldrig. Men på den tiden fanns det ju 10 000 kronor sedlar. Jan Olsson har ju anklagat Clark Olofsson för att han skulle ha tagit 4-10 000 kronors sedlar och stuckit upp i analöppningen och på så sätt fått ut de där pengarna ur banken. En annan sak är ju det att jag fick ju ro i hamn det som polisledningen lovade Clark Olofsson nere i banklokalen, att om du klarar upp den här situationen åt oss så ska vi hjälpa dig med permissioner och nådansökan och allt sådant. Fanns ingen som ville stå för detta. Jag som var hans förhörsledare under nästan 5 månader, det blev ju jag som fick stå för den kontakten. Och av den anledningen kom jag ju också att ha en viss brevväxling med honom. Och jag var ordförande i Stockholms kriminalpolisförening och ledamot av Svenska polisförbundets styrelse då. Och i samband med att Clark Olofsson gjorde sig skyldig till en misshandel ute på Möja en midsommar, så gjorde man husrannsakan hemma hos honom och då hittade man då korrespondens, alltså brev som jag hade skrivit till Clark Olofsson. Helt legalt, det var ju ingen. Men det var så skandalöst va, så att jag kunde inte stanna kvar som ordförande, utan då fick jag avgå med mycket buller och bång, och det slog ju kvällstidningarna upp då på detta sätt. Toleransen var ju väldigt liten när det gällde att ha kontakter med en sådan som Clark Olofsson. Men det var ju så att när några månader efter Norrmalmstorgsdramat så gifte sig Janne Olsson med en kvinna som hade börjat skriva till honom då efter Norrmalmstorgsdramat. Då ställde ju bland annat Kurt Lindroth och sen Torander och en av mina kollegor, de ställde ju upp som bröllopsvittnen. Och polismästaren tillhandahöll ju sin tjänstebil därför att skjutsa till till kyrkan och sådana där saker. Så att det var ju en skandal i det där också. Men det var ingenting jämfört med det faktum att jag hade brevväxlat med Clark Olofsson. Men hur kom det sig att ni fick en sån tät relation? Alltså, kändes det inte konstigt? Ja, är man förhörsledare för en person under så lång tid. Man kommer varandra in på livet. Han fick förtroende för mig. Det blev som ett Stockholmssyndrom där också mellan er på något vis. Då, nej, som det är inget ovanligt. Det gäller merparten av dem som man är förhörsledare för. Och har du inte bra kontakt med den du ska förhöra, då kan du lika gärna lägga av som förhörsledare. För du måste vara på samma våglängd som den du ska höra. Det går inte att göra som i tv-deckarna eller Wallander-filmer eller vad 17 det nu handlar om. Man kan inte uppträda som förhörsledare på det sättet. Va? Du har hört P3 dokumentär om Norrmalmstorgsdramat. Av och med Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson. Tekniker var Lotta Linderar och musiken valdes av Jonas Westman. Visar det här dramat att vi kan vänta oss lika farliga saker i framtiden, att Sverige har blivit ett våldsammare land? Nej, jag tror att det sätt på vilket det löstes kan betyda väldigt mycket för framtiden. Om liknande tankar växer fram i någon vettvillings hjärna. 3, 3.